إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تكذنك leo biidhnillahi alkarim tutaendelea kuzungumzia silsila ya maudhui ambayo tulianza katika ijumaa kadhaa zilizopita kwa unwani asbabu nhirafi sababu almuslimin sababu za kupinda kwa vijana wa Kiislamu. Kwa nini vijana wengi wa Uislamu wanapinda? Na tulivyozungumzia kupinda tukamaanisha kule kulikotajwa katika Qur'ani vile vile katika Sunna, nako ni kuipinda njia ya sawa sawa, mtu akaiacha njia iliyonyooka صراط المستقيم اليتاج الله سبحانه وتعالى جامو تلتاج يقوم منادام وكياتا جهي وكفين دبس هوكو ديكو كبوتيا نانا قوم بوتيا انبالي فسبابه امينجية كتك ظلمات كتك جيزة كذلك امينجية كتك كفاتة متمنية نفسيك ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ناني ناني أبا مبتيا أكا ينجي كتك أبتيا أبو أبغاز وليوكو مكوبة زيدي وليوكو يولي أبا مبتا ما تمانينا نفسي أكي بلا شاك يولي أبا تينجي كتك أنفوم وكويتي نفسي أكي ikawa inampeleka vile inapotaka, huyo atakuwa amepotea na ameiacha njia sawa sawa, njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu wote waingie katika njia hiyo. Na atakayeingia katika upotevu kwa namna hiyo afahamu ya kwamba amezikosa khairi nyingi sana zilizotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo khairi hizo watadiriki wale waliosimama katika njia sawa sawa. وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا نَلَوْ وَاتُ وَنْجَ سِمَامَ كَتْكَنْزِيَةَ سَوَسَوَا نْجِيَةِ لِيَوْ نِيَوْكَ وَنْجَ بَتَ خَيْرِ نِيِنْكِ فَا دُنِيَانِ الْآخِرَةِ وَنْجَ بَتَ مَجِمِنْكِ وَكَسْكِكُوبَ أَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْجَ مَمِنِيَ مَاجِ كُتُوكَ مَوِنْكُونِ كَذَلِكَ أَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْجَ وَبَا خَيْرِنَا بَرَكَ نِيْنْجِنَيْزُ لكن واتو وكياتاً جيه سوا وتنجيه كتوبوتوكو لكو مكوبوا kwa sababu wameacha mwongozo aliyowekea Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya kwanza tuliyoitaja ambayo ni sababu ya watu wengi au vijana wengi kupinda ni watu kutoisoma akida iliyosalimika katika maisha yao. Vijana wakawa wanakuwa wakubwa tangu akiwa mtoto mdogo mpaka anaingia katika umri wa kuweza kupambanua mambo, au anaingia umri wa kubaligh, lakini hana msingi katika itikadi, hajaweza kudhibiti itikadi ndani ya moyo wake, mtu huyu ataingia katika upotovu, kadhalika katika kuiacha njia sawa, kwa sababu hakupata kile cha kulea moyo wake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja watu watakaoadhibiwa katika adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala katika moto wa jahannam, walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal ins, na hakika tumeijaza jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandaa viumbe wengi watakaoijaza jahannam katika wanadamu kadhalika katika majini. Kwa nini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jambo la kwanza lilotanguliza ni kuwa na nyoyo ambazo hazina tafakkuri, nyoyo ambazo haziwezi kuzingatia wala kuelewa, na nyoyo hizi ni nyoyo ambazo zimekosa itikadi iliyokuwa imesalimika. Moyo kitakosa itikadi iliyokuwa imesalimika, fahamu ya kwamba lazima mtu huyo atashika njia kuelekea katika jahannam, ayadhan billah. Kwa nini? Ala wa inna fil jasad mudgha idha salat sala al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa al qalb. Lau moyo ukiwa hujapata itikadi iliyosalimika, fahamu ya kwamba kiwiliwili hiki kadhalika viungo hivi kadhalika kwa ujumla vile ambavyo anapo mwanadamu ni rahisi kuingia katika njia upotovu, kwa sababu moyo ndio utakaokuwa unapeleka kiwiliwili hiki. Na tulitaja katika tarehe ya wema waliotangulia katika salafu, wao walikuwa kitanguliza kuisoma akida kabla ya mambo yote, walikuwa kisoma akida kabla ya Qur'an, kwa sababu kisoma akida kisha unaisoma Qur'an inazidisha imani zao waliokuwa wako katika njia iliyonyooka. Na tukataja mikhalafa iliyo katika zama hizi, vijana wengi wapo ambao wanaisoma Qur'an lakini bila ya kuelewa, wakawa hawajui itikadi iliyosalimika. Matokeo yake ni kwamba wapo ambao wanasoma lakini wakao ni watu wa ovyo, kwa sababu hawakujenga Qur'ani yao juu ya itikadi iliyokuwa imesalimika. Kwa kukosa itikadi ya sawasawa ni sababu ya vijana wengi kupinda, na hizi itikadi wanazikosa watu katika baadhi ya marakizi wanazosoma, hata wakisoma dini, baadhi ya vyuo ambao wanasoma dini watu, mtu anaweza akasoma mwanzo mpaka mwisho miaka yake mitatu, pengine amemaliza mutawasitwa au amemaliza sanawi, lakini mpaka anamaliza hawezi kuelewa chochote katika akida. Bali wengine pia wanaonekana wakiwa na kuliati zao, wana digrii zao za elimu ya dini, hazikujengeka juu ya itikadi iliyokuwa imesalimika. Basi anasifika fulani, ana jeti katoka Madina, katoka Azhari, katoka wapi, anasifika kwa jeti alivyobeba, lakini itikadi ya sawasawa hana. Huyu anaiwacha njia sawasawa. Kadhalika ni sababu ya yeye pia kuwapoteza watu ambao watamfuata yeye kwa dia ya kuwa na ilmu, lakini elimu hiyo haikuanza kwa tadarruj ambazo zilitakiwa ziwe nako ni kutanguliza akida. Ndugu zangu Waislamu, sababu nyingine ambayo inahitaji ahlul ilmi, ambayo ni sababu ya vijana wengi kuiacha njia sawa sawa, ni adamu tilawati alquran wa hijrani, ni watu kutoisoma Qurani kadhalika kuihama. Watu wasipoisoma Qurani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanaihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni sababu ya watu wengi kupinda na kuiacha njia sawa. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ameyataja maneno ambayo ni maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akilalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waqala ar-rasulu ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, e Mola wangu, hakika watu wangu wameifanya Qur'ani kuwa ni yenye kuhama. Watu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wameihama Qur'ani. Lakini tunaposema wameihama Qur'ani, hali ya kuwa vitabu kwa maana ya mishaf mishafu tuko nayo mikononi mwetu na mingine imejaa majumbani mwetu, kadhalika ukiingia katika misikiti unaona misahafu imo, lakini pamoja na kuwepo Qur'ani hii, kwa maana vitabu hivi ambavyo ndani yake kumeandikwa maneno ya Allah azza wa jalla, bado Waislamu wameihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu aina za kuihama Qur'ani nyingi, miongoni mwa aina za kuihama Qur'an ni watu kutoisoma, watu wakawa waielekei Qur'an, wakawa wasomi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yote hii. Ndugu zangu Waislamu, fahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mambo ya mwanzo ambayo alilelewa kwa mambo hayo ni kuelimishwa na kusomeshwa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Jibril alayhi salam amsomeshe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Qur'an, aisome Qur'an kwa lugha ambayo imeteremka Qur'an hiyo katika lugha hiyo, kwa lugha ya Kiarabu ambayo ndio lugha ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hilo ndio lilikuwa jambo la mwanzo ambalo mtume sallallahu alayhi wa sallam aliamrishwa, na mtume akawa na irs, akaona pupa, akaona tamaa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisoma Qur'an haraka haraka akipatisha Jibril akisema. Mtume sallallahu alaihi wasallam atamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kadhalika akaambiwa katika nyingine, wala ta'jal bil Qur'an min qabl an yuqla ilayka wahyu, wala utiharakihi Qur'an kabla wahyi wake hujakamilika. Kwa maana anatakiwa asomeshwe taratibu, asome mwalimu mwenye kumsomesha Jibril alayhi salam, akimaliza naye afatishe kurudia asome Qur'an hii taratibu baada ya kuwa amesomeshwa. Akafundishwa adabu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam za kuisoma Qur'an. Haya ni malezi ya mwanzo anayopewa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kabla hajaingia katika hali ya kuongoza watu, lazima awe ni mwenye kuisoma Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, watu wengi wameihama Qur'an, kadhalika vijana wengi, sababu wengi wameihama Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika aina hii ya mwanzo ya kusoma. Wapo watu wengi wanajipamba na sifa za Qur'an, kadhalika na sifa za sunna, na wengine wanajipamba na sifa za Uislamu na sunna kadhalika, bali wengineo hukaa hata mbele ya watu wakawa wanalingania, na wengine wakapewa baadhi ya nafasi katika mijitama na miji. Mara wao ni maamiri wa vikundi fulani, wao ni viongozi wa taasisi fulani, wao ni viongozi kadha wakati, wana watu wanaoongoza, lakini hawawezi kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tambua ya kwamba mwongozo wote unapatikana ndani ya Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tambua ya kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwongozo. Watu wakipitia Qur'an wanaweza kuongoka, na lau watu wakiacha Qur'an hawawezi kuongoka, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha hii Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, ili waongoze watu, kadhalika ibainishe na kuwabainishia watu yale yaliyomo ndani yake katika uongofu. Qur'an imeteremka kwa ajili ya kuongoza watu, na watu wakiacha Qur'an wakawa waisomi hawawezi kuongoka wala hawawezi kuipata njia sawa sawa. Ndugu zangu Waislamu, tazama watu maisha wanayoishi. Je, wako ndani ya Qur'ani kwa maana ya sehemu ya kwanza wanasoma? Hawapo watu wanaishi miaka mingi. Leo mtu kimtazama na miaka 30 lakini hawezi kusoma hata juzuu moja vizuri. Lakini inawezekana hawezi kusoma bali hata jitihada njia za kusoma wala hashiki. Hasomi wala njia za kusoma hashiki. Afahamu ya kwamba mtu huyu anaingia katika mazingira ya wale ambao ni rahisi wao kubebwa na kuiacha njia sawa sawa, kwa sababu ya kutosoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ndani yake kunapatikana uongofu kwa kila kitu. Wanazalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay, na tumeteremsha kwa sawa Muhammad kitabu ambacho ndani yake kunapatikana ubainifu na ufumbuzi wa kila jambo uko ndani ya Qur'an. Lakini lazima watu waweze kuisoma. Hauwezi ukafahamu kilicho ndani ya Qur'an isipokuwa uwe na uwezo wa kuisoma Qur'ani hiyo. Sasa ikiwa watu hawasomi wala hawafanyi sa'i, jitihada za kutosha kujielimisha Qur'an, ni wapi watu watakapoweza kupata uongofu huo? Jambo litakuwa ni gumu watu kuongoka na kuipata njia sawa sawa. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima watu warudi na watoe jitihada zao kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo watu wengi hawajishughulishi wala hawana mpango. Madamu karidhika kuwa anaweza kuswali swala tano basi, kila anapoadhiniwa anaingia msikitini na swali swala tano anaondoka kwa siku. Lakini muuliza kusomea Qur'ani hawezi. Na hawezi je? Anashika njia za kusoma, hana mpango. Kasahau wala hana mpango na kusoma Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu, miongoni mwa sababu za watu kuihama na kuacha njia sawa sawa ni watu kutoisoma Qur'an ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ndugu zangu, miongoni mwa sababu za vijana wengi kupinda. Tunaposema kupinda ni watu kuwa wako katika afkari za hovyo, wakawa hawako katika njia sawa sawa. Ni watu kuihama Qur'ani, watu wakaihama Qur'ani maneno ya Allah Azza wa Jalla. Na kuihama Qur'ani sehemu ya kwanza ni kuihama kwa kutoisoma. Watu wakawa hawajielimishi Qur'an. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam kama fi sahihain min haditha bi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ta'ahadu al-Qur'an fawalladhi nafsu muhammadin biyadih lahuwa ashaddu tafallutan min al-ibni fi anaqiha au fi anqiha. Anasema mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam katika haditha ambayo katika sahihain ya kwamba ta'ahadu al-Qur'an, fanyeni jitihada za kuisoma mara kwa mara na kuhifadhi Qur'an. Ta'ahadu al-Qur'an kwa maana akthiru au ikthiru min qira'atiha wa hifdhiha, kithirisheni kuisoma Qur'an kadhalika na kuhifadhi Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema fawalladhi nafsu muhammadin biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mkononi mwake, la huwa asaddu tafallutan min al-ibni fi aqliha, hakika hii Qur'an ni nyepesi zaidi ya kukimbia na kuondoka kuliko ngamia anavyoweza kuondoka haraka katika kamba yake aliyofungwa. Kithirisheni haraka haraka kuisoma Qur'an mara kwa mara na kuhifadhi Qur'an mara kwa mara, kwani hakika Qur'an hii usipokithirisha kuisoma ni nyepesi ya kuondoka kama vile ambavyo ngamia anaweza kuondoka katika kamba yake ambayo amefungwa kwa kamba hiyo. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuhimiza sana katika jambo la kusoma Qur'an na kutoa jitihada za kutosha kuisoma Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa al-qa'il kama ilivyokuwa katika hadithi ambayo katika sahihain, hadithi ya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye atajifundisha Qur'an kadhalika akawa anaisomesha Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zote zinaonyesha umuhimu wa watu kutoa juhudi ya kutosha kujifundisha Qur'an wao, na wala watu wasione aibu maadamu umekaa unayasoma maneno ya Allah, hata kama una umri wa miaka 15 au una miaka 40 au una miaka 70, hata kama una miaka 100, maadamu una uwezo wa kusikiliza neno katika Qur'an katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ukasoma, basi watu watoe jitihada zao, wakae chini taratibu kwa kadri ya hali na wasaa, basi wasome maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa namna za kuihama Qur'an ukiachilia mbali kuhama kuisoma, kadhalika ni watu kuhama Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawa waizingatii adamu tadabburihi, wakawa wazingatii maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya kuwa Qur'an maneno ya Allah azza wa jal yameteremka ili watu wazingatie. Afala yatadabbaru al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, je watu hawazingatii Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Je watu hawazingatii maneno ya Allah azza wa jal? Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anauliza am ala qulubin aqfaluha, au nyoyo zao zimefungiwa wakawa hawezi kuzingatia maneno hayo? Kwa kadhalika jambo lingine katika sehemu hii hii ya watu kurudi katika Qur'an ni watu kurudi kuyazingatia maneno ya Allah, na wakawa wanayazingatia maneno yanayosomwa, si mujarrad wa kusoma. Kadhalika walikuwa wanasikiliza Qur'an, kadhalika wakawa wamehifadhi, lakini wakawa hawezi kuzingatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hisaidii. Lakini kadhalika ni kuhukumiana kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakarejea ndani ya Qur'an kupitisha hukumu zao na kupitisha mifumo yao ya maisha na miamala yao waliokuwa nayo. Lazima watu warudi katika kuhukumiana kwa kitabu cha Allah azza wa jalla, na watu wasifanye uadilifu kwa kitabu hiki na vitabu vinginevyo, kwa maana wakaadilisha kitabu kingine juu ya kitabu cha Allah azza wa jalla, au maneno mengineyo juu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nakataza jambo hilo, wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudhilla an sabilillah, na miongoni mwa watu kuna watu ambao wanachukua kwa kununua maongezi mengine. Kununua ambao kunatajwa ni raghba, mapenzi ambayo yanapelekea kama vile hali ya mtu kutoa thamani kwa kuchukua kitu kingine. Wapo watu ambao wananua vitu vingine kwa thamani za juu, kadhalika kwa mida ya kutosha, wakiacha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawapo watu ambao wanatoa muda wao kwa ajili ya kujifundisha masomo mengineyo kwa gharama kubwa za mamilioni ya mapesa, lakini hawezi kutoa thamani ndogo sana ya pesa kwa ajili ya kuifuata Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika hawapo watu ambao wananunua maneno hayo, kadhalika elimu hizo na nyingine ikawa ndani yake kuna inadi kama elimu za falsafa. Kadhalika kuna watu ambao wanaweza kutoa gharama za kutosha, watu wananunua vitu na maneno ambayo kwa wao wanaona na thamani, kama vile kununua miziki wakaweka katika simu zao, kadhalika mashairi na mambo mengine ambayo ni mambo ya hovyo wakajaza katika simu zao, kadhalika redio zao, wakaacha kuweka maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wapo watu ambao hawana hata muda wa kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa tumeamrishwa, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ikisoma Qur'an basi sikilize na nyamazeni ili mpate rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo watu ambao hata muda wa kusikiliza Qur'ani hawana, lakini wameshughulishwa na kusikiliza nyimbo na kusikiliza mambo mengineyo na kusikiliza watu wa hovyo na taarifa za habari na mambo mengine, lakini muda wa kusikiliza maneno ya Allah azza wa jalla hawana. Ndugu zangu wa Islam, fahamu ya kwamba aina zote hizi ni katika aina za kuihama Qur'ani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ja'akum min Allahi nuru wa kitabu mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia mmejiwa nini? Qad ja'akum min Allahi nurun, imekujiani kutoka kwa Allah nuru, wa kitabu mubin, kadhalika kitabu ambacho ni mubin, chenye kubainisha. Amekuja mtume sallallahu alayhi wa sallam fahuwa nuru, kadhalika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimekuja kwenu ninyi kikiwa kinabainisha haki. Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam, Allah anaongoza kwa kutumia kitabu hicho. Yahdi bihi Allah al-lamiru ya'udu ila al-kitab, qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allah, Allah anaongoza kwa kitabu hicho. Man ittaba'a ridwanahu, yule ambaye atafuata marlatihi azza wa jalla, atakayekuwa na tabtarati za Allah atapata uongofu kupitia kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na ataingia katika njia za sawa sawa, njia zenye usalama duniani kadhalika akhera. Ndugu zangu wa Islamu, lazima watu warudi katika Qur'an, watu wafahamu ya kwamba mwongozo unapatikana ndani ya Qur'an. Hao vijana ambao waisome Qur'an, mimi mnadhania wanaongozwa na nini? Vijana ambao ndani ya vifua vyao hakuna Qur'an, mnadhani kwamba wanaongozwa na nini kama sio watamanio nafsi zao? Hawa wanaongozwa na matamanio nafsi zao. Ndio maana wengi wa vijana wamepinda, wengi wa vijana wameacha njia sawa, wengi wa vijana zikija fikra za hovyo kwa sababu Qur'ani hawasomi, na walioisoma hawazingatii, na wanaozingatia pia hawawezi kufanyia kazi hukumu zilizo ndani ya Qur'ani wakasimama sawa sawa katika ahkamu hizo. Wapo watu wengi wako hivyo, inakuwa ni sababu ya vijana wengi kuacha njia za sawa, kwani watu mfano hawafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ameharamisha zina, na hawako watu ambao wamezihifadhi aya hizi zinazoharamisha zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisha, na wala watu watakaribia zina msikurubie zina, hakika hilo ni jambo baya, ni uchafu uliokuwa mbaya. Hawapo watu wanasoma aya hizi, lakini wao ni wengi wa zina katika mitaa. Hawapo watu wanasoma aya hizi, kadhalika watu hawafahamu kwamba ni haramu kuiba. Hawapo vijana ambao wanakula mali za watu dhulman wa batilan, kwa dhulman kwa batil, bila ya kupitia njia za sawasawa kuchukua mali hizo. Hii ni dalili ya kwamba watu wanaisoma Qur'ani wengi, lakini hawafanyii kazi Qur'ani. Hata wale wanaoisoma hawawezi kuifanyia kazi Qur'ani kwa sababu hawajasimama sawasawa katika mipaka ya kisheria. Wako wapi watu ambao wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameharamisha jambo la ikhtilatu, jambo la michanganyiko kati ya wanawake na wanaume isiyokuwa na nidhamu ya kisheria? Allah ameharamisha masala ya ikhtilatu baina ar-rijal wan-nisa, hawaingii vijana hawa, na wakapinda yakawakuta madhara mbalimbali kwa sababu ya michanganyiko hiyo. Hii ni dalili ya kwamba watu hawaisomi Qur'ani, na wale wanaoisoma kadhalika waifanyi kazi Qur'ani. Pia wote waamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, enyi ambao mmeamini mtini Allah na mtume wake, kadhalika viongozi juu yenu, miongoni mwenu viongozi watawala, watiini. Watu hawaamini ya kwamba tumeamrishwa kuwatii watawala ndani ya Qur'an, lakini watu wakawa na khalifu wanaacha jambo hili, ni dalili ya kwamba watu wanaisoma Qur'an lakini mabakia inasoma hali ya kuwa haifanyiki kazi, watu hawezi kufanyia kazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo ukiingia katika masuala ya maisha, kadhalika masuala ya mavazi wanavyotakiwa kuvaa wanaume, kadhalika wanawake, watu wanafahamu na wanasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wamehalifu jambo la kumtii Allah katika Qur'an kwa maneno hayo, na wao wanaingia katika mihalafa hawamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, lau watu wakisoma Qur'an kadhalika wakaizingatia na wakawa wanaisikiliza Qur'an, watu wasiana tashkili za kuihama Qur'an. Kuna watu wakifahamu inasoma Qur'an tayari wanakuwa kama Mayahudi walivyokuwa wakifanya, la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, wakawa watu wanahamasishana kuikimbia Qur'an, hawakimisaa wanahamasishani kuisoma Qur'an, kwenda sehemu inakosoma Qur'an. Je, watu hawafahamu kwamba sala haya imekatazwa? Lakini kadhalika watu hawafahamu ya kwamba tumekatazwa kukaa vikao vya ovyo ovyo ndani ya Qur'an. Wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'ridu anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri, ukiwaona watu wanafanya uharibifu katika aya za Allah, wao wanaongea maneno ya kufru, wao wanaongea maneno ya kuzibadilisha aya za Allah, wanaongea maneno ya uzushi, unatakiwa uhame. Allah ameamrisha hilo. Je, vijana wengi hawafahamu ya kwamba aya hizi zimo ndani ya Qur'an? Wapo ambao hawafahamu kwa sababu hawajui kusoma aya hizi wala hawajui kwa sura gani. Lakini kadhalika wapo wanaofahamu aya hizi lakini wameshindwa kuifanyia kazi Qur'an. Wanakaa vikao vya watu wa hovyo, vikao vya wazushi, wanatoka na makundi ya hovyo hovyo, wanajichanganya katika dilsa ambazo hazina nidhamu ya kisheria. Hakuna qala Allah wala qala Rasul, ni hamasa za kuwapoteza watu. Watu hawafanyii kazi maneno ya Allah azza wa jalla. Kwa ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu asbabu na iraf shabab almuslimin, miongoni mwa sababu za kupinda kwa vijana wa Kiislamu ni kutorudi katika Qur'ani. Watu wakaisoma, wakaizingatia, wakawa wanaisikiliza, kadhalika wanafanyia kazi na wanarejea katika Qur'ani katika miamala yao na ahkam zao. Hii imekuwa ni sababu ya watu kupinda na vijana wengi wakaiacha njia sawa. Kwa vijana wengi utawaona mtaani, na wengi utaona wanapita pita mtaani, na wengi ni vijana ambao wameathirika hata mavazi hawezi kuvaa, wako ovyo ovyo katika mitaa, kadhalika wanashughulishwa na mambo yao ya kidunia. Lakini pia katika mlango huu wapo baadhi ya watu ambao ni watu ambao wamejipa nembo za dini, lakini pia wanaharibu mlango huu wa watu kuisoma Qur'an na kuifahamu sawa sawa. Nao ni baadhi ya watu wenye elimu za dini wanaodai kwamba wamesoma baadhi ya elimu za dini katika baadhi ya maeneo, nao wakawa na vyuo, wana degree fulani za vyuo fulani kwa maana ya elimu ya dini, lakini wakawa namna wanavyoelekeza vijana ni kuwapoteza katika Qur'an. Kama vile baadhi ya watu wanaosomesha katika hivyo vyuo vya Kiislamu, wao wakawa wanataka vijana watafsiri hizo Qur'an au hizo aya za Qur'an kwa kutumia akili zao. Hii pia ni miongoni mwa sababu ya kuharibu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ni miongoni mwa sababu ya kuwapoteza vijana kuwatoa katika njia sawa. Wakawa wanawahamasisha vijana wasome, na mtu inaletwa aya pengine aweze kutafsiri kama walivyokuwa wanafanya maikhwani, ikhwani muslimin. Wao wanazungumzia Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ya darasa duara. Pengine itaji aya ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Haya mambo mtayakuta katika maeneo ambayo watu wanadai dini kama vile mum na sehemu nyinginezo ambapo kuna mazingira ya dini. Inaletwa aya kama vile wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni yote kwa kamba ya Allah wala msifarikiane. Jadili kuhusiana na aya hii. Wao wanatamani wakati hujui maana ya habil iliyotajwa katika Qur'an. Hujui ni vipi alipotafsiri Mtume sallallahu alayhi wasallam habil. Kadhalika vipi walipotafsiri masahaba na tabi'in. Na wao wanajadili kwa kutumia aya hii hali ya kuwa wewe huna ilmu. Fahamu ya kwamba jambo hilo vile vile ni kuipotosha Qur'an na ni miongoni mwa sababu ya vijana wengi kuharibika. Lazima watu warudi katika Qur'an kuisoma na waifahamu kwa ufahamu aliofahamu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha wakafahamu sahaba wa Mtume alaihi as-salatu wassalam ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا كتابك يا رب العالمين. اللهم علمنا كتابك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.